right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iată-ne din nou împreună cu o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat de Emra și Aimi cu Deep Inside, dar noi ne oprim pe locul 99 pentru a asculta noul hit cântat de Pink, se numește Just Give Me A Reason. Start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. La 100 în viitor, hit Kiss FM cântat de Pink, Just Give Me A Reason, deocamdată pătrunde în clasamentul nostru pe locul 99. Pe locul 98 se află Jennifer Lopez, Lil Wayne, I Mean To You, 97 pentru Shakira cu La Tortura, 96 One Direction, One Way or Another, 95 Bridget Midler și Ready or Not, mergem pe 94 și o ascultăm pe Oceana cu Say Sorry. New entry this week. You don't change, but that's just how you are. Stay the same, I should be used to it by now. You

just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Pitbull și Christina Aguilera urcă în ultima săptămână 10 poziții, ajungând pe locul 83 în Airplay 100. Pe 83 se află Bruno Mars, 81 pentru Adele, Set Fire to the Rain, iar acum mergem pe 80 și ascultăm Fly Project, Back in My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. In My Life, un alt hit care în ultima săptămână reușește să urce 10 poziții până pe locul 80. Pe 79, Marca Passos și varianta lor pentru One Day. 78 pentru Pitbull și Neo, Give Me Everything. 77, Loreen, Euphoria. 76, Hoppa, New Kids on the Block, Remix. 75, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas, coboară 8 locuri. 74 pentru Solo și Siren. 73, Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat, coboară 8 locuri. Iar acum vă invit pe locul 72, unde ne reîntâlnim cu Don Omar și ascultăm hitul lui tropical Danza cu Duro. no tenés que aquí a esta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. În cazul în care nu ați recunoscut vocea feminină, vă spun eu, este vorba despre Celia. Dor de noi se numește noul ei hit, New Entry, săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, direct pe locul 71. Și înainte să mergem mai departe, vă dau în difuzare prima recapitulare. Number 80. Și mergem mai departe, tot împreună, locul 70, Martin Solveig, 69 pentru Alex Velea, minim 2, 68, Taken and Sarah Closer, 67 pentru Stroke, 69, 66, Maidanez, 65, Ina, Tu și eu. Pe 64 coboară hitul numit Reload the Music, imediat vă invit pe 63, acolo se află Loreen, ascultăm My Heart is Refusing Me. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. I've been crushed, beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you, still I'm hopelessly in love. I never thought that I would be this helpless. I can't believe I'm caving in for you. I've been crushed, I've had enough. Now I wanna leave, but I'm lost. Somehow I can't break away. Another one made up my mind. My heart is refusing me. locul 63 săptămâna aceasta în Airplay 100. My Heart Is Refusing Me, Lorin. 62 pentru Mosano, una serenada. 61 Liviu Hodor și Mona, No Threats. Și cred că este timpul să facem o nouă recapitulare. Number 70. Continuăm, Miss G este azi pe locul 60 cu Moonlight, pe 59 Efshan și Delia aproape de tine, 58 pentru Bruno Mars, When I Was Your Man, 57 Swedish House Mafia și John Martin, Don't You Worry Child, iar pe locul 56 urcă o poziție Morandi, ascultăm chiar acum Every Time We Touch. I was broken and lonely. Baby, when you came to me, love was just a memory. Just a memory. Just a memory. Just a memory. When you came and set me free, I was păcate, piesa cântată de Morandi încă nu a lovit cu adevărat ca un smash hit. Cu toate acestea, este un loc în urcare până pe 56. Pe 55, Icona Pop, Love It, 54 pentru Arash și Sean Paul și Make Me Go. Locul 53, ocupat de Olly Murs și Florida cu Troublemaker. Pe 52, urcă două locuri, Dr. Cucio, Doing Better Without You, dar noi ne oprim pe locul 51, ascultăm Follow Your Hands. Number 53. Why does it feel so good but hurt so bad? Iar acum vă spun că pe locul 50 coboară Ina, More Than Friends, este 25 de poziții în coborâre. Tot în coborâre este și hitul cântat de Anda Adam, dar doar 6 locuri, până pe locul 49, așa că ascultăm chiar acum Amo. Hei, sunt Anda Adam și ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Amo, amo, amo, inima de dat, un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Amo, inima de dat, un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Știu ce să nu mă vând, nu sunt doar vorbe în vânt, crede-mă pe cuvânt, îmi place să vorbesc ca iurea. Țin nasul pe sus, fii atent să nu cad, ești ca fierul de călcat, mă aburești până mă arzi. Încerci mereu să impresionezi după ce faci, nu te-ai sătura, întrunează-te pe față. Amo, amo, amo, inima de dat, un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Amo, inima de dat, un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. De comportament indecent, pozezi din boga, dar nu ai nicien. Deloc inteligent, ești la terasă permanent. Mare dealer, mare gangsta, genul 50 Cent. Încerci mereu să impresionezi prin tot ce faci, nu te-ai sătura, întrunează-te prefac. Amo, amo, amo, inima de dat, un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Amo, inima de dat, așa. Ești frumos tu, dar nu prea, te cam strică inima, n-ai tu loc în viața mea. Băi, te nu te juca, nu te-a învățat mama ta, că nu e frumos așa. Ești frumos tu, dar nu prea, te cam strică inima, n-ai tu loc în viața mea. Am o inimă de dat, unui singur bărbat, care să știe ce să facă lângă mine. Am o inimă de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Am o inimă de dat, unui singur bărbat, care să știe ce să facă. Realizez că ești oxigenul pentru mine. În capul meu e nu, în inima

Mike featuring René Santana, Fly, 18 locuri în urcare până pe 46. Pe locul 40 însă, săptămâna aceasta se instalează Khaled cu hitul C'est la vie, imediat la Kiss FM. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 45. Cristinițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri în România continuă la Kiss FM. Locul 44 este ocupat azi de Cad de Luna și Costi, Always on my mind, 43 pentru Major Lazer, Get Free, 42 Corina Ta, iar pe locul 41 The Script și Will.i.am, Hall of Fame. Și înainte să ascultăm hitul de locul 40, care este cântat de Jay Yolo, vă propun să mai facem o scurtă recapitulare. Number 50. Party. Number 46. Take me one more night. Papa. Papa, locul 48, locuri în urcare pentru Jay Yolo. Pe 39 coboară 4 locuri Laura, fără el. Locul 38, Aura Dion și Rock Mafia Friends. Pe 37 urcă o poziție Crash și Alexandra Ungureanu, Noa Maric. Iar pe locul 36 ascultăm Red Blonde, Belele. Face soarele

fețe, zeci de priviri, cine să le învețe? Împrăștii mă strângi și totul plângi. Nu mai pot să înduri, spui că nu-ți mai pasă. Mă ceți, mă înjuri, ai plecat de acasă. Timp l-am ascultat la Kiss FM pe Adrian Sână, Arde ceva, hitul lui este pe locul 28. Pe 27 coboară Ștefan Bănică Junior și Marius Moga pe 26. Tot în coborâre Smiley Alex și Don Baxter, Cai Vers pe pereți. Însă pe 25 urcă o poziție Ami, deci ascultăm Trumpet Lights. Beso, beso, beso, beso.

insultă. Am fost al tău, ai fost al mea, dar nu mai e așa. Poate că sunt vinovat, poate că sunt condamnat. Mă privești, îmi văd de drum, sunt singur acum. No, no, no. Penele moi și ochii mei goi, suspine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspine la tot ce-am crezut că mi dai. Yaman Assassin, Big Style Production. Ha ha ha, man in the area. Ya ya ya. Pasha and Karina again, again. Și penele moi și ochii mei goi, suspine la vise promise în doi. Ce-am crezut când mi-ntreai. Și penele moi și ochii mei goi, suspine la vise promise-n doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspine la tot ce-am crezut când mi-ntreai. Spune-mi dacă simți și tu. Spune-mi dacă ritmul e la fel de încet. Ai transformat iubirea într-un defect, yeah, yeah. Dar oare ce gândești acum? Îți pare bine când vezi cât rău ai pus într-o secundă înăuntrul meu, yeah, yeah. Ți-aș fi dat cel mai bun din mine, oh, oh, oh. Dar tot ce aveam erai doar tu. Și penele moi și ochii mei goi, suspine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspine la tot ce-am crezut. Foarte clar deja, Corina se îndreaptă spre primele poziții din Airplay 100, deocamdată este pe locul 9 alături de Pașaman cu Pernele Moi. Un loc mai sus, pe 8, se află Antonia, în urcare două poziții cu Marabu. To Marabu, let me put my love into you. Just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta În această săptămână Pink este prezentă cu două hituri aici în Airplay 100, dar noi am ascultat Try, locul 7, iar acum ne pregătim să mergem pe locul 6, unde se află Asaf Avidan, One Day. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Thank you. În această săptămână, Bedouin Soundclash coboară o poziție până pe locul 5 cu Brutal Hearts, în timp ce locul 4 este ocupat printr-o rocadă de Connector, Love is the Way, în urcare o poziție. Hey, in a life of two, let's make one. Listen. I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do, 'cause I'm here and you're there, I just can't believe it's true. Love is the you got